będzie numer, gdzie cofniemy się do czasów, kiedy bity brzmiały taki ten. Słuchaj, aha. Słuchaj wspomnień, które wychodzą z ust mych. 87, 88 rozdział pusty, a ten tom przecież moja rodzina pisała jeszcze w komplecie. To były czasy, kiedy półki puste, w sklepach odbijały się od brudnych luster. Mamo, kup mi czekoladę, mamo, chodź do Peweksu. Czemu naprawdę nie ma panów kleksów? Czemu ten Pałęsa ma być tu idolem? Czemu słyszę, że idzie czas przegranych pokoleń? Nikt nie mówił, mały, weź go na kłoń, żeby został, kiedy starego już zabrakło. Wiesz, nie narzekałem, miałem zakaz, a w przedszkolu koleżanki nie dały mi płakać. Nie byłem słaby jak na sześciolatka, te słodkie przygody w tych pierwszych kontaktach. 8, 8, 9, 3. Pamiętam czasy, kiedy inne były osiedlowe gry. Wspominam podwórkowe pomysły z czyli kiedy, o ile tylko pamięć teraz mnie nie myli. To był 8, 8, 9, 3. Pamiętam czasy, kiedy inne były osiedlowe gry. Wspominam podwórkowe pomysły. Słyszyli kiedy, o ile tylko pamięć teraz mnie nie myli. Jak Puszkin, edytor to mój inkaust. Chłopiec lat kilka i tamta dziewczynka. Pamiętam, moja ciotka gada mojej matce, tam twój syn brzdzi się z tamtą na ławce. Ja mówię coś jak mamo, wtedy gdy tworzy się moja wczesna tożsamość. Nie wiem co powiedzieć, głupia scenka, kiedy siksa trzyma rękę w moich krótkich spodenkach. Epizody pierwsze damsko-męskie, czasy do których teraz tak bardzo tęsknię. Czasy kiedy jeszcze miałem psychikę czystą, pielęgnowaną jak wnętrza hotelu Bristol. Pielęgnowany myśli potem raper wziął Baltazar Gąbka, Smurfy i Muppet Show. To były hasła integralne z moim domem, tak jak o które śmigamy grać w nogę Tomek. Zaraz, najpierw muszę nasmarować swój wiśniowy romet. Wiesz, czekają wszystkie górki strome. Szczytem było kilka z czekoladą, bułki kromek. Filmy o ucieczce z kraju wycieczkowym promem. Czasy, gdy naprawdę mało kumasz, a mój zapał do życia wciąż jeszcze nie umarł. 8, 8, 9, 3. Pamiętam czasy, kiedy inne były osiedlowe gry. Wspominam podwórkowe pomysły z czyli kiedy, o ile tylko pamięć teraz mnie nie myli. To był 8, 8, 9, 3. Pamiętam czasy, kiedy inne były osiedlowe gry. Wspominam podwórkowe pomysły z czyli kiedy, o ile tylko pamięć teraz mnie nie myli. Słuchaj wspomnień, które wychodzą z ust mych, to co zakodował mi dziecięcy umysł. 8, 8, po marmurze żelazie, teraz człowiek kuty w brązie. 9, 3, kiedy ludzie szli po skosie, czasy gdy cieszyli się wolnością prasy. Takie asy jak ja uruchamiały pierwszy ważny instynkt. Idź pogadaj z panną, co ty? Pisałem do nich listy, jednak jako młoko zwolałem wiedzieć co wyczynia kokos. Nie miałem nigdy prześladowców od plasteliny, niestety inni nie. Kurwa, gdzie tu stawić basen z willą? To fatalnie, czytam nadal je, choć zniknął już świat młodych i słodycz z moich krosków Lego. Fajnie jednak z deskorolki się krzyczało, weź mnie przegon. Grać z bijaka, wyśmiewać wąsy pana tiktaka, a statki ze skropianu? Nie jeść obiadu, jeździć na windzie, kiedy indziej. Na 15 wrzucać coś do szybu, lubić wszelkiego rodzaju wybuch. Ten czas minął zanim łezkę urąk, ale wiesz, każdy etap w życiu ma swój urok. 8, 8, 9, 3. Pamiętam czasy, kiedy inne były osiedlowe gry. Wspominam podwórkowe pomysły z czyli kiedy, o ile tylko pamięć teraz mnie nie myli. To był 8, 8, 9, 3. Pamiętam czasy, kiedy inne były osiedlowe gry. Wspominam podwórkowe pomysły z czyli kiedy, o ile tylko pamięć teraz mnie nie myli. Rockin' the days.